wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Już teraz pomarańcze deserowe 44% taniej, 2,49 za kilogram. I czerwone winogrona Red Globe 40% taniej, 7,77 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 lutego, minęła 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Służba Ochrony Państwa znajdzie się pod lupą NIK-u. Sprawdzone mają być m.in. sposoby szkolenia funkcjonariuszy. W Ministerstwie Zdrowia opracowano projekt planu dla chorób rzadkich. W Polsce cierpi na nie prawie 6% społeczeństwa. Prokurator Generalny Izraela chce postawić zarzuty Benjaminowi Netanyahu. On sam twierdzi, że to polowanie na czarownicę. Najwyższa Izba Kontroli weźmie pod lupę Służbę Ochrony Państwa, formację, która powstała w miejsce BOR-u. Jej zadaniem jest ochrona najważniejszych osób w państwie, w tym premiera i prezydenta. Sprawdzane mają być m.in. sposoby szkolenia kierowców oraz ich zdolność do szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, mówi rzeczniczka Najwyższej Izby Kontroli Ksenia Maćczak. Temat przyjęty do kontroli jest wynikiem głębokiej analizy, jaką Izba przeprowadziła w związku z sygnałami pojawiającymi się m.in. w prasie dotyczącymi zdarzeń z udziałem funkcjonariuszy podległych MSWiA. W przypadku SOP-u jednym z elementów sprawdzenia będzie szkolenie kierowców pojazdów ochronnych oraz umiejętność zachowania się i reakcji w czasie potencjalnych zagrożeń osoby ochranianej. Równocześnie już teraz sprawdzane są wydatki SOP, m.in. koszty naprawy szkód samochodów po wypadkach, do których doszło w czasie wykonywania zadań służbowych przez funkcjonariuszy. Wyniki tej kontroli będą znane pod koniec czerwca. Ministerstwo Zdrowia chce skuteczniejszego leczenia rzadkich chorób. Specjalnie powołany w tym celu zespół zakończył już pracę nad propozycjami zmian, a zapoznała się z nimi Joanna Stankiewicz. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że opracowano projekt planu dla chorób rzadkich. Nie jest to oficjalny dokument, no ale chciałem się podzielić tą dobrą wiadomością z pacjentami. On wymaga oczywiście jeszcze pracy w ministerstwie, przełożenia na język prawny, no ale już jest. Plan zakłada kompleksowe, zintegrowane podejście do chorób rzadkich obejmujące diagnostykę, leczenie, rehabilitację i stworzenie referencyjnych ośrodków. Chcemy określić, w których ośrodkach są możliwe do wykonania pełna diagnostyka, gdzie pacjent będzie mógł uzyskać legitymację czy paszport pacjenta z chorobami rzadkimi. Prezes Krajowego Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich Mirosław Zieliński ma nadzieję, że prace nad planem dla chorób rzadkich będą przebiegać sprawnie. Plan jest taki, żeby on jeszcze na wiosnę tego roku trafił do konsultacji społecznych. Minister zdrowia liczy na szybkie procedowanie planu, że nie będą to miesiące, ale tygodnie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jutro Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji uruchomiono specjalny serwis o historii żołnierzy wyklętych, który znajduje się na stronie polskieradio.pl. Można w nim znaleźć m.in. fotografie, wypowiedzi historyków i archiwalne nagrania z procesów osób, które walczyły z okupantem, mówi Bartłomiej Makowski z działu serwisów tematycznych portalu polskieradio.pl. Te nagrania ukazują funkcjonowanie bezwzględnego stalinowskiego reżimu, który w sposób zupełnie beznamiętny, bezduszny skazywał ludzi na śmierć. Nagrania, które ukazują tragedię ludzi, którzy przez 6 lat walczyli z okupantem niemieckim, z okupantem radzieckim. Później właściwie nie mieli możliwości wrócić do swojego życia przedwojennego, no bo czekały na nich katownie Urzędu Bezpieczeństwa. Serwis specjalny portalu Polskiego Radia można znaleźć na stronie żołnierzewyklęci.polskieradio.pl. Wydarzenie centralne upamiętniające bohaterów podziemia antykomunistycznego w Warszawie rozpoczną się o godzinie 7 i potrwają do wieczora. Na koniec jeszcze informacja z zagranicy. Prokurator Generalny Izraela potwierdził, że chce postawić zarzuty korupcyjne premierowi kraju Benjaminowi Netanyahu. Zarzuty dotyczą łapówkarstwa, oszustwa i nadużycia zaufania. Benjamin Netanyahu jest m.in. oskarżony o przyjęcie od biznesmenów prezentów o wartości ponad 260 tysięcy dolarów. W grudniu postawienie mu zarzutów sugerowała policja. Ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawiła jednak prokuratorowi generalnemu. Benjamin Netanyahu twierdzi, że zarzuty są bezpodstawne, a on sam jest ofiarą polowania na czarownicę przed wyborami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zakopane i Suwałki. W tych dwóch miastach w nocy popruszy śnieg. W Jeleniej Górze będzie padał deszcz. Pogodnie będzie jedynie na północy kraju. Na termometrach od minus 3 stopni na Podlasiu do plus 3 stopni na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i na Śląsku. Jutro w większej części kraju pochmurno, głównie na południu będzie padał deszcz. Chłodniej niż dziś, od minus 1 stopnia w Suwałkach do plus 8 w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka.

Tak, dokładnie tak jest. Niektóre utwory już znamy dzięki wcześniejszym publikacjom i ten smak został już obudzony, myślę, w wielu osobach. No ale do premiery oficjalnej jeszcze mamy kilkanaście dni właściwie od jutra. Warto czekać z pewnością, aby te płyty mieć u siebie. Bardzo się dzisiaj cieszyliśmy z Bartkiem, słuchając utworów z wielu powodów. Ale zaczniemy może od samego początku, czyli od tego pociągu, czy też potwora rozpędzonego, którym jest Alameda. W jakim momencie zaczęła się praca nad tą konkretną płytą, czyli nad powrotem do Alamedy 5 i do tego składu? Patrzę tutaj na Kubę. W jakim momencie zaczęła się płyta? Właściwie ona już w momencie, kiedy graliśmy trasę koncertową promującą pierwszy album, to już były jakieś zalążki drugiej płyty. Zazwyczaj tak działamy, że już promując jakiś album, praktycznie gramy na nim zazwyczaj utwory, znaczy gramy na tej trasie utwory już z następnych albumów, więc w tym przypadku też tak było. I w przypadku nadchodzących koncertów też tak będzie, tak? No nie, właśnie nie. To jakby zrywamy z tą zasadą, bo jakby nowy materiał powstaje już zupełnie w inny sposób, jest o wiele bardziej złożony, skomplikowany, jest o wiele bardziej technologicznie trudny. Ale tak by to już jest wybieganie daleko w przyszłość, bo to dopiero pewnie kwestia następnych lat. Ale mówisz, powstaje, uznamy. To znaczy, że już jest rzeczywiście tak, praca? No mamy na razie tam jakieś 3-4 takie gotowe, czy no powiedzmy zalążki utworów, szkice, piosenek i po prostu będziemy je teraz jeszcze opracowywać tak już stricte technologicznie i po prostu ćwiczebnie na próbach. A ten album, który właśnie teraz promujemy, czyli Eurodrome, czy Eurodrome, jak to też można powiedzieć, był po prostu dokładnie przedłużeniem pierwszego albumu i chęcią jakby wzięcia podobnej energii, tylko bardziej jej skomasowania w coś, co jest krótsze, bardziej przystępne. Ale to, żeby tak zapytać o wasz stan psychiczny, to wy jesteście teraz w którym miejscu? Jesteście jeszcze przy Eurodrome czy Eurodrome, czy już jesteście na tej płycie, której jeszcze nie ma? Jesteśmy jeszcze tak jedną nogą na Eurodromie, mocno, kosmodromie, Eurodromie, ale już bardzo intensywnie myślimy o nowej Bajkonurze. Płycie, o Bajkonurze. Bo tam jest właśnie taki problem, że musimy wybiec w przyszłość technologicznie, czyli szukamy rozwiązań technologicznych, których jeszcze nie ma tak podanych wprost, jakby nie ma urządzeń, musimy trochę rozkminić takie problemy z elektroniką, z programowaniem i teraz bardzo siedzimy i jak naukowcy po prostu kreślimy na tablicach. Tam to wzory. Bardzo ciekawie brzmi, ale to nie jest ironia, tak? To jest opowieść na serio, tak? Że macie jakieś już pomysły dźwiękowe i musicie teraz znaleźć sposób na to, jak to wszystko uzyskać. Kurczę, to brzmi jak ciekawa przygoda, ale skupmy się może na Eurodromie, czy też Eurodromie. Jak można mówić? Mogę mówić Eurodrom? Można. Tak. Bo jeszcze tak pomylę jakiś akcent i wyjdzie źle. Jak powiedziałeś o tej płycie, że ta płyta jest jaka? Bardziej przystępna, tak? Użyłeś takiego określenia? Tak mi się wydaje. Może przez to, że jest bardziej skoncentrowana, mniej taka rozwlekła. Te utwory są jednak bliższe siebie, jeśli chodzi o stylistykę. No jest więcej piosenek na niej. Moim zdaniem jest bardziej przystępna, ale Kuba śpiewa dużo śpiewasz. I w ogóle pojawia się dużo głosów, o których za chwilę porozmawiamy, bo zwróciło to moją uwagę, no nie będę udawała, że kiedy zobaczyłam płytę, czyli zobaczyłam ją w komputerze, że właściwie większość utworów to jest format 5.30, tak jakby ktoś sobie założył, że dobrze, to rozpędzamy tą maszynę, ale jak będziemy zbliżać się do piątki, to wiemy, że to już jest moment, żeby powiedzieć stop. No też jakby... Jedna rzecz jest taka, o której trzeba wspomnieć, że pierwsza płyta powstawała w sytuacji, kiedy byliśmy tak naprawdę de facto kwartetem i w składzie Łukasz, ja, Mikołaj Zieliński, Jacek Ból i jakby Rafał Iwański pojawił się, że tak powiem, dopiero w ostatniej chwili i utwory, które nagrywaliśmy, były jeszcze tak naprawdę w większości zrobione w kwartecie. Dopiero w studio nagraniowym pojawiły się też jakby pomysły, które wychodziły od Rafała. To jakby to było, ta płyta powstawała w sposób taki bardzo chaotyczny, nieuporządkowany i jeszcze jakby w takim dziwnej konfiguracji personalnej, kiedy tak naprawdę zespół jeszcze nie był uformowany. A jakby ten drugi album już powstał w sytuacji, kiedy jesteśmy już od jakby ustabilizowanym kwintetem i większość tych utworów powstała w ten sposób, że po prostu graliśmy wokół rytmów, które grają Jacek i Rafał. Z tymi rytmami jest tak, że po prostu no ich też, no, gdzieś tak powiem, przydatność się wyczerpuje po jakiejś tam, nie można grać jednego rytmu przez 20 minut, chyba że jest się Jackiem Lipsightem, to wtedy można grać 20 i 40 minut jeden rytm. Natomiast nam też nie do końca o to chodzi i chcieliśmy jakby iść za tymi rytmami, które jakby wymyślili Rafał i Jacek, ale też jakby nie przeciągać tego w stronę takiego transu dla samego transu. Chcieliśmy jakby to opakować w takie bardziej zwięzłe formy jednak. Czyli też to jest takie uwzględnienie możliwości ludzkich po prostu, tak? Że to jest taka muzyka, którą człowiek jest w stanie zagrać na żywo. Znaczy, tak i nie, bo też pojawia się trudność, że musimy tę aranżację teraz jeden do jeden jakby oddać na żywo. A trochę tam zaczęliśmy taką kombinować oczywiście w studiu, dogrywaliśmy jakieś partie i teraz musimy pamiętać o tym, żeby to wszystko ładnie przenieść w wersję live, żeby nie było bidy. No dobra, na pewno nie będzie bidy, na pewno nie ma jej na płycie, więc zaglądamy na płytę. Ten utwór już znamy. Could you drill a hole? to nagranie dobrze znamy, nagranie z płyty Alamedy 5 Eurodrom. Zdecydowałam się na polską wymowę tytułu. Łukasz Jędrzejczak i Kuba Ziołek są z nami w studiu. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Przedstawiciele Alamedy 5, więc pozdrowienia dla Jacka, Rafała i Mikołaja. A propos głosów, bo od razu chciałam nie przeoczyć tego wątku. Powiedziałeś, chyba Łukasz powiedział o tym, że Kuba dużo śpiewa na tej płycie i tak rzeczywiście jest, słyszeliśmy. Ale też pojawia się dużo głosów i te głosy nie są przypadkowe. Możecie opowiedzieć o tym pomyśle, zadawania pytań i jak on był realizowany? No to się odnosi do tytułu bezpośrednio i pytanie brzmiało, Kuba, jak brzmiało pytanie, które zadawałeś? Pytanie brzmiało, wymyśl sobie pytanie, drogi odbiorco. Tak naprawdę nie było żadnych pytań, to były jakieś rozmowy i to było trochę tak, że ludzie musieli sobie sami wymyślić, co chcą powiedzieć. Po prostu ja im rzucałem tylko takie hasło, żeby... Ale jacy ludzie? Skąd się ci ludzie brali? Dlaczego miałeś mikrofon w ręku? No opowiadaj, w radiu jesteś, maluj obrazy. Po prostu, gdziekolwiek, gdzie jeździłem, to miałem ze sobą po prostu rekorder, czyli urządzenie rejestrujące i akurat się tak zdarzyło, że byłem w Grecji, byłem w jakichś różnych innych miejscach dziwnych i po prostu spotykałem ludzi, mając ten rekorder, po prostu zadawałem pytania, właśnie im mówiłem, słuchajcie, powiedzcie mi coś o Europie, ale nie chcę, żeby to było jakieś takie suche, polityczne gadanie, coś głupiego, nie wiem, możecie porównać Europę do czegokolwiek chcecie i jakby oni coś mówili, ja potem to nagrywałem i pytałem się mniej więcej, co oni powiedzieli, bo oni mówili w tak różnych językach, jak na przykład język grecki, język kataloński. Ale też indonezyjski na przykład, bo nie tylko języki europejskie tam się pojawiają. Albertina? Albertina mówi w języku Tetum, czyli Tetum. To jest język z Timoru Wschodniego. Ale to nie jest samo z Europy. No nie z Europy, tak samo. No różne były podróże, jak rozumiem, albo różnych ludzi się spotyka. Wietnamski, akurat wietnamski to była dziewczyna, która się nazywa Lan Pham i ona jest w ogóle Polką, mieszka w Polsce, aczkolwiek no, jest Wietnamką, w sensie jej rodzice są Wietnamczykami, aczkolwiek no, mieszkają w Polsce. I ona właśnie też wypowiedziała się w języku wietnamskim, mówiąc, z tego co mi potem powiedziała, mówiąc, że dla niej Europa jest jak muzyka w radiu. Czyli kiczowata, głośna, hałaśliwa, taka błyskotliwa jakaś, w sensie Miszmasz taki. Te wypowiedzi chyba mają jakby trochę też... Bartek Gil mi podpowiada jak muzyka Alamedy, tak mi podpowiedział. To Bartek Gil powiedział, nie ja. My jesteśmy spójni po prostu na każdym kroku, także Bartku... Tak. Jakieś nieporozumienie tutaj nastąpiło na łączach. Nic nie słyszę w słuchawkach. Ale czemu to właściwie robiłeś? Bo czy robiąc to albo inaczej, czy robiąc to wiedziałeś, że wykorzystasz to na płycie, czy to po prostu no, była jakaś część twojego wtedy, a przy okazji okazało się, że można to wykorzystać? Robiłem to z myślą o tej płycie. Bo już jakby od samego początku wiedzieliśmy, jaki będzie mniej więcej, znaczy nie tyle koncept, co jakby o czym będziemy mniej więcej mówić na tej płycie. Jaki będzie tutaj punkt odniesienia, o może w ten sposób. No i wiedziałem, że to będzie jakby ta kwestia tego, że jesteśmy właśnie wszyscy tutaj w momencie europejskim, takim bardzo specyficznym i szczególnym, i że warto by było jakoś się do tego odnieść, ale właśnie nie w taki suchy, polityczny sposób, tylko po prostu poprzez jakieś działania twórcze. Ale można to jakoś doprecyzować, że no to jest jakiś trudny moment, tak? Trudny moment, no też kwestia Brexitu, jakiegoś takiego napięcia, jeżeli chodzi o kwestię integracji, jakby na próbach, jak się spotykamy, to często o tym rozmawiamy, że sytuacja jest napięta. Ale płyta chyba nie miała być stricte jakimś takim politycznym manifestem, że my teraz się opowiadamy po stronie, nie wiem, integracji, czy tam jakiejś opcji politycznej, tylko tak jak Kuba, tak nie? Ty masz taki, możesz opowiedzieć o tym więcej. Znaczy, ja w ogóle pomyślałem, że tak jak wyszła w 77 roku bodajże płyta Trans Europe Express, też z Europą w tytule, i że to był gdzieś tam jakiś taki moment rozkwitu tego projektu europejskiego i ta płyta też w jakiś sposób tego nawiązywała. Tak na przykład my z tym naszym Eurodromem biednym, nieszczęsnym, to właśnie też jesteśmy w momencie, kiedy ten projekt europejski jest taki biedny, nieszczęsny i jakby zaczyna się zwijać. I to też jest jakby taka płyta, która pojawia się w jakimś określonym czasie, do tego czasu się odnosi i ja trochę tak myślę o niej jako takiej pocztówce z przyszłości, przeszłości, w sensie, że za 20 lat, obojętnie czy Europa dalej będzie istniała, zintegrowana czy nie, to będzie można wziąć tą płytę do ręki i na przykład dla mnie to jest ważne, bo będę mógł sobie, mając ten materialny dowód po prostu tego, że akurat był taki moment w dziejach, kiedy się ważyły losy i wylosowaliśmy tak lub nie, to już nie ma tak naprawdę znaczenia, ale że właśnie chodzi o ten moment tu i teraz, kiedy jeszcze się rzeczy tak naprawdę ważą. Ale muzyka jest w ogóle poza tymi wszystkimi, prawda? Podziałami czy problemami. Ja myślę, że nawet jeżeli jakoś tak traktujemy tą płytę jako taki tylko suchy zapis, czy powiedzmy jakieś takie obiektywne spojrzenie, to i tak wydaje mi się, jak tego słucham, że to jest jakiś manifest jednak, że nam zależy chyba na tej integracji jednak i ja tak osobiście mam, bardziej wolałbym taką Europę różnorodną, gdzie właśnie te głosy, które są na płycie, można usłyszeć na ulicy, że mogę sobie jechać do Berlina, do Londynu bez problemów tam właśnie z wizami. Czy, znaczy, jako muzycy, no to i artyści, dla nas jakby Europa jako taki koncept jest na pewno chyba na pierwszym planie, no bo mamy wielu znajomych w innych krajach, w innych państwach. Czy w ogóle jakby brak integracji europejskiej to jest w ogóle śmierć dla artystów, więc to też no jakby dla nas to jest bardzo też istotne od takiej strony w ogóle życiowej. Nam zależy na tym, żeby jednak się rozwijać, a bez tego kontekstu właśnie integracji europejskiej, no to sztuka może umrzeć po prostu. No, poznaliśmy wielu świetnych ludzi w różnych krajach, grając koncerty z innymi zespołami, czy z TNLi, czy z Alamedą, no z Alamedą nie wyjeżdżaliśmy, ale ze Starą Rzeką na przykład, nie? Wielka Brytania, w Rumunii, na Ukrainie, w wielu państwach jakby fajnych ludzi, którzy są artystami i tak naprawdę ich nie obchodzi jakby trochę aż tak bardzo idea państwa narodowego, tylko właśnie to, że można się spotykać ponad granicami. To co, idziemy w muzykę? Idziemy w muzykę. Thank you. Tak, to Kuba, którego było słuchać teraz na antenie. Jest jeszcze z nami Łukasz. Alameda 5, Eurodrom, nowa płyta. Słuchamy muzyki, rozmawiamy o tej płycie. Doktor Narko to tytuł poprzedniego utworu. Czy jakieś wyjaśnienie? Z tego co pamiętam, to wymyślił ten tytuł Rafał Iwański. Aha, nie ma go z nami. Nie ma go z nami, więc nie ma tematu. Aczkolwiek to gdzieś tam się to odnosi do, pewnie do stanów uniesienia. Do stanów uniesienia. Ładnie powiedziane. A propos stanów uniesienia, to jeżeli możemy wrócić... W ogóle mamy też płyty, które chcemy oddać słuchaczom. Za chwilę pojawi się na naszej antenie konkurs. Będzie pytanie i będzie można Eurodrom jeszcze przed premierą wygrać. I pewnie bliżej premiery dojdzie. Jak płyta się ukazuje? Bo czytałam, że będzie też wydana na winylu. Tak, dokładnie. Mieliśmy trochę problem z tak zwanym test pressem, czyli to jest takie jakby wstępne przygotowanie do wytłoczenia albumu, ale już ten problem został zażegnany. Niestety będziemy mieli mikro z tego tytułu obsuwę. Powinny być na koniec marca winyle, CD-ki będą już dostępne przed 15 marca w preorderze u Instant Classic, jak również na naszych koncertach promujących ten album, które będą 7, 8 i 9 marca. Już będzie można te płyty nabyć u nas. Bartek Gil zauważył różnicę pomiędzy wartością CD a winyla. Chodzi o dźwięk, czy chodzi o... Nie, jeszcze nie słyszeliśmy winyla, nie słyszeliśmy tego, tych pierwszych przymiarek, ale wydawało nam się, że nie ma pewnego utworu na winylu, a za to jest inny. O, taki. No tak, my zawsze próbujemy robić, kombinować z tymi zestawieniami kompakt winyl, bo od czasu, kiedy Instant Classic wydaje właśnie te winyle, to musimy też, czy chcemy trochę uatrakcyjnić życie naszym słuchaczom, żeby mieli trochę fanów. Ja to nawet na to patrzę trochę jakby nawet nie tyle, że jako uatrakcyjanie życia, bo to też jest oczywiście fajne, że jak tam powiedzmy winyl, to jest gdzieś tam jakaś taka kolekcjonerska bardziej sytuacja, więc ktoś ma coś specjalnego, ma coś, czego nie mają ludzie, którzy tego nie mają. To jest oczywiście też trochę takie elitarystyczne, więc to oczywiście można też odebrać jako niefajne. Ale jakby abstrahując od tego, to jakby mi najbardziej się podoba w tym, że różne płyty mają różną swoją formę, to, że właśnie nie ma takiej jednej kanonicznej wersji płyty, tylko to też pokazuje trochę, że jakby płyta to jest też taki żywy byt i można na przykład wydać 5 tych samych płyt, które nie są te same, ponieważ mają na przykład na różnych nośnikach różne kawałki. No właśnie, bo tak z Alamedą 4 zrobiliście, nie? Że na CD są inne tak zwane take'i. Tak, ze studia, to w ogóle my tam na winylu są polecieliśmy inne. Już w ogóle ostro, no bo po prostu żeśmy wzięli inne wersje tych samych kawałków, które są na CD i na winylu, w sensie inne take'i, że na przykład nagrywaliśmy w studiu utwór A nagraliśmy 3 razy, więc na CD pojawiła się wersja na przykład pierwsza, a na winyl pojawiła się wersja trzecia. Tego i zagrali utwór. Dobrze 3 razy, dobrze i wklepali to. A my tak, Z grubsza. Z to jak pewnie raz może, albo trzeba było kleić jakiś kawałek. Ale mi się właśnie to podoba, takie podejście do w ogóle do sztuki, do albumu, że to jest jakby, im bardziej coś jest takie niekompletne i niedookreślone, tym jakieś takie jest właśnie... Dla mnie więcej ma po prostu życia w sobie. Bardzo się to też podoba na pewno towarzyszom życia tych, którzy zbierają płyty, bo to jest ta sytuacja, w której musisz mieć i CD, i winyl, a najlepiej jeszcze... Czy właśnie najlepsze jest to, że nie musisz, że to nie jest tak, że musisz jakby mieć i to. Możesz mieć po prostu jedną rzecz, jakby to zupełnie tak, to wystarczy. No. A nie znasz takich ludzi, którzy muszą mieć już wszystko, my, ale są my jesteśmy wersje? Takimi ludźmi. Ja, no ja mam zawsze jakiś ulubiony zespół, to mam wersji tam kaseta, CD i jeszcze winyl pewnie. Japońskie wydanie, no. Wydanie, które ukazało się tylko w Teksasie, wydanie, które było wymyślone ze względu na festiwal. Tak, to idzie. No a potem człowiek jak musi szybko zdecydować, w którą stronę chce iść, to ma kłopot z zapakowaniem się i wybiera Spotify'a. No. I wybiera dokładnie elektroniczne możliwości. Możemy wrócić jeszcze na chwilę do studia, bo chociaż wiem, że w głowach macie już kombinowanie na temat nadchodzącego następcy Eurodromu, to jak to się działo? Mieliście przećwiczone utwory, które już powstały wcześniej, tak? Graliście je na koncertach i w związku z tym wejście do studia polegało na rejestracji, czy jednak odbywała się tam kreacja, jakiś proces twórczy? Znaczy no, w przypadku naszych utworów, przynajmniej niektórych, które się pojawiły na Eurodromie, no to nawet w ogóle wejście do studia i zarejestrowanie utworów w studiu to nawet nie był koniec procesu powstawania tych utworów, tylko początek wręcz. Bardzo dużo rzeczy jakby powstawało w postprodukcji tak zwanej, czyli już jakby po zarejestrowaniu albumu, kiedy powiedzmy no siedzieliśmy z Łukaszem i każdy z nas jeszcze jakoś tam powiedzmy przeozdabiał te kawałki. Dużo utworów na przykład, ale na przykład niektóre utwory nie były w ogóle zaplanowane, żeby miały wokal w sobie i dopiero po nagraniu w studiu jakby ten wokal został dołożony, mimo że pierwotnie go tam miało nie być na przykład. Czy... Ja Smell Horrors na przykład powstał w studiu, wpadliśmy na pomysł, żeby tam jakoś omikrofonować dziwnie perkusję i to przepuścić przez efekty i tylko powstała baza tego utworu i to w ogóle ten numer się wyłonił dopiero na sesji nagraniowej. No i te numery, tak jak mówisz, no te numery gdzieś tam ewoluowały dopiero już po nagraniu, przed jakby były takie zaczyny, no bo to jak trochę jak Swans tam gdzieś graliśmy te, na koncertach takie wersje wstępne i one tak, tak krzepły. No, no, tak jak Kuba powiedział, dużo postprodukcji. To już teraz rozumiem, dlaczego mówiłeś. W sensie Łukasz mówił o tym, że trzeba się napracować, żeby to przełożyć z powrotem tak, na granie, no, żeby nie było bidy. Tak. To jest cytat z tego, jak... Nie było wstydu. Nie było wstydu. Czy ja mogę zrobić coś takiego dziwnego, że zagrać utwór, który otwiera płytę? To nie będzie taki pełnowymiarowy i nie będzie on przypominał tego, co do tej pory słyszeliśmy, ale wydaje mi się, że też jest intrygujący. Może tak być? Czy może nie tak bardzo? Być. No oczywiście. To spróbuj. Czemu nie? Łukasz Jędrzejczak i Kuba Ziołek w naszym studiu. Alameda 5, Eurodrom to jest moment, w którym właśnie ta płyta się otworzyła. Takimi chrobotami, takim wprowadzeniem, które no jakby z szafy trochę wyłaniał się potwór czy coś niepokojącego. Takie wyprowadzenie na manowce, czy wasza zabawa w studiu? Czym jest ten utwór z wojną błyskawiczną w tytule? To jest tak zwana frytka. Fryteczka. Czyli utwór, który w naszym nie... języku branżowym. Czyli... Tak, w naszym języku branżowym fryta to jest po prostu utwór, który nie został skomponowany, jest zaimprowizowany w 100%. I to jest właśnie to. Nic więcej. Jako, że mamy jakieś takie związki cały czas emocjonalne z klubem Mózg w Bydgoszczy, no to te fryty tam się często uprawia. Ta muzyka improwizowana tam żyje. No i a my tak jakoś, jako że Jacek Ból też jest w składzie, a który jest już tutaj uznanym, wybitnym improwizatorem i wieloletnim perkusistą z ogromnym doświadczeniem, no to zawsze gdzieś tam stosujemy te chwyty. Czy takie formy wybieramy jako... Uatrakcyjnienie materiału. Tak. I wyprowadzenie na manowce trochę, jeżeli chodzi o to, co się dzieje potem, ale to jest bardzo przyjemne wyprowadzenie. To co, decydujemy się na to pytanie, które ustaliliśmy potajemnie poza anteną, czy jeszcze myślimy nad innym? Pytanie konkursowe, może być, na myśli. Może być to pytanie, bo... Tak, ono jest dobre, bo zobaczymy, czy słuchacze są czujni. Czy są czujni, tak, bo podczas rozmowy tutaj dotyczącej nagrywanych sekwencji przez Kubę, no była taka wymiana zdań między Łukaszem a Kubą na temat tego, czy jest język indonezyjski, tak powiedziałeś. Kuba poprawił, powiedział, że to język Tetum. I my pytamy o to, co to za język i gdzie żyją ludzie, którzy się nim posługują. Dwie dwójki, siedem trójek. To jest na serio przepustka do posiadania płyty Alamedy 5. Eurodrom. Bartek teraz odbiera telefon. Odbierasz? Tak, kiwa głową, że będzie otwierał, odbierał, więc my możemy zająć się muzyką. A propos tej improwizacji, to czy na tej płycie jeszcze było na nią miejsce? Tak, tylko chciałam to krótko ustalić, bo kiedyś o tej improwizacji przy okazji Alamedy generalnie dużo się mówiło i przy Alamedy 5 poprzedniej płycie też o tym była mowa. No na pewno mniej jest tej improwizacji niż na pierwszej płycie. Tak, tylko że te mamy bardziej piosenkowe formy i to jest takie bardziej popowe, powiedzmy, no to mniej na pewno, ale na koncertach i tak cały czas improwizujemy. Bo jak siebie nie słyszymy, na przykład, to trzeba improwizować, albo ktoś zapomniał o swojej partii. To... Trzeba improwizować, tak? I szybko to pokrywać. Tak. Ale kiedy chłopaki, mam tutaj myśli Rafała i Jacka, rozpędzają tą swoją maszynę i zaczynają bębnić, to co pozostaje dla was? Jak gdyby, jak się dzielicie? Jaka relacja zachodzi pomiędzy tym, co jest od rytmu, a tym, co jest od harmonii, od melodii? Kiedy wkraczacie wy, cali na biało? Czy to oni nadają ton jakby kolejnym utworom, czy pomysłom, czy to różnie bywa? Głównie rytm taki właśnie organiczny, ale mamy też utwory z sekwencerami, czyli też jakieś rytmy, ale z maszyn. A tą warstwę tonalną, no to Kuba... Ja i Mikołaj, nie? Tak, chociaż no nie wiem, ja na przykład jako gitarzyści ostatnio coraz częściej jakby gram, staram się grać też rytmicznie, już nie myśląc jakby tak czysto melodycznie czy solowo o gitarze, co właśnie bardziej rytmicznie jakby szukać jakichś różnych rozwiązań, takich też nawet niestandardowych, żeby jakby ten rytm też uwypuklać. Co nie mam zamiaru, nie myślę tutaj, że gram gitarę rytmiczną, jak to się często mówi w zespołach rockowych, jako gitarę rytmiczną. Jako, już dawno nie słyszałam tego określenia. Przeciwieństwo gitary solowej. Nie, prowadząca, gitara prowadząca. Ja, gitara prowadząca, gitara rytmiczna. Właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu o granie takie wręcz nawet staranie się myśleć o gitarze jako trochę instrumencie perkusyjnym momentami. I to też jest jakby no kwestia tego, że w ten sposób można też się fajnie dopasować do rytmów, które narzucają Rafał i Jacek. A powiedziałem narzucają, no bo właściwie wszystkie utwory na tej płycie powstały, a na pewno większość powstała w ten sposób, że po prostu Rafał i Jacek we dwójkę wymyślili jakiś rytm i potem jakby na podstawie tego rytmu powstawał cały kawałek. Tak, ale też dużo takich właśnie, jak mówisz, rytmicznych elementów pojawia się też w elektronice, bo jakoś tak wszyscy ciągnie nas w stronę rytmu. I jako, że gramy też w innych zespołach, bardziej lub mniej rytmicznych, ale jednak ten rytm jest zawsze bardzo silnym komponentem. Pamiętam taki wywiad, który musiał się pojawić gdzieś przy okazji pierwszej płyty i wtedy Rafał opowiadał o tym, jak no, w ogóle spotkanie z Jackiem było dla niego istotne. No nie oczywiście. No dla nas wszystkich było istotne. No tak, dla was wszystkich było istotne, no ale on opowiadał wtedy o sobie. No i że w ogóle to wejście i to takie jakby połączenie, jakie uzyskuje się, kiedy jest dwóch ludzi, którzy grają na instrumentach perkusyjnych. Czy to nadal widać, nadal czuć? Nie mogę Rafała zapytać. Że to jest bardzo ciekawe, bo i Rafał, i Jacek, jakby oni oboje mają bardzo specyficzny styl grania. Właściwie tak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że zupełnie jakby nieprzystający do siebie. W sensie, że Rafał jest taki bardziej maszynowy, gra trochę jak po prostu jak beat maszyna, jak sekwenser, podczas gdy Jacek ma taki w sobie taki improwizująco jazzowy luz. Jakby potrafi tak fajnie jakby obsuwać się w tajmie, właśnie dokładnie tak jak należy. I teoretycznie jakby patrząc na to tak zupełnie obiektywnie, to by się wydawało, że tego połączenia jakby nic nie może zadziałać, ale właśnie się okazuje, że jest jakieś takie fajne napięcie się pojawia między tymi dwoma perkusistami, które się okazuje jakby na tyle ciekawe, że jest właśnie rozładowywane w postaci po prostu ciekawych, fajnych rytmów, bardzo interesująco zagranych. Ja mam takie wrażenie, przynajmniej subiektywne. Bardzo szybko się zazębiają też i bardzo jakby szybko złapali wspólny język chyba. Tak obserwujemy to, jak gdzieś tam przychodzimy na próbę, oni siedzą pierwsi już i zaczynają ćwiczyć, albo powtarzają jakieś rzeczy, albo wymyślają nowe. Także to jest bardzo inspirujące obserwowanie ich w akcji. Birds of Passage, nie wiem, czy dobrze wypowiadam tytuły, dzisiaj mam dzień wątpienia w swoje możliwości, z Kubą i z Łukaszem, Alameda 5. Cały czas jeszcze jesteśmy w studiu i właściwie nasza rozmowa dobiega końca, więc myślę, że mogę powiedzieć a propos naszego pytania konkursowego, że tetum to jest ten język, o który pytaliśmy, czyli język malajsko-polinezyjski, używany głównie w Timorze Wschodnim. To jest jeden z języków, który pojawia się na płycie Alamedy 5, Eurodrom, nowej płycie. Tam w tym Timorze jest urzędowym obok języka portugalskiego. Portugalski też się pojawia. Pojawia się na naszej płycie w postaci dwóch tytułów utworów. Dokładnie, które ćwiczyłam, ale nie obiecuję, że będzie mi się udawało je dobrze wypowiadać. Czyli reasumując, 15 to jest oficjalna data premiery najnowszej płyty Alamedy, ale już wcześniej na koncertach będzie można ten album w wersji CD nabywać. Tak, 7 marca w Krakowie, 8 marca w Warszawie i 9 marca w Białymstoku. Potem pod koniec miesiąca, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, płyta ukaże się także na winylu. I potem będziecie, jak rozumiem, poza różnymi koncertami, które dotyczą Alamedy, ale też innych waszych projektów, mieli już nieco więcej czasu na kombinowanie, jak wymyślić te... Już jakby mamy pomysły na to i już pracujemy nad tym, a będziemy pewnie starali się dużo koncertować i pewnie podczas tych koncertów już zaczniemy wprowadzać nowe utwory w życie i też wdrażać te rozwiązania nowinki technologiczne. Tak. A kto będzie się zajmował tymi nowinkami? Ty i Kuba? Czy no tak jeszcze ktoś przejdzie na stronę elektroniki? Być może będziemy też potrzebowali wsparcia tutaj ze strony zewnętrznego tutaj człowieka, który się bardzo dobrze orientuje w elektronice i będzie nam pomagał projektować różne urządzenia. W kablach MIDI, i złączach MIDI, i komputerach, programowaniu. Musimy się dużo nauczyć jeszcze, ale pracujemy nad tym. No, ale to w takim razie trzymam kciuki za waszą naukę. Jestem pewna, że macie dużo miejsca w głowie. Dziękuję wam za płytę, tą, której słuchamy i będziemy do niej wracać. Z pewnością w nadchodzących dniach, miesiącach i latach. I do zobaczenia gdzieś na szlaku koncertowym, festiwalowym, bo przed nami przecież dużo, mam nadzieję, ciekawych wydarzeń muzycznych. Kuba Ziołek. Dziękuję bardzo. Łukasz Jędrzejczak, dziękuję ci bardzo. Reprezentacja zespołu Alameda 5. Już tak szybko chcę się zawinąć, żeby jeszcze fragment utworu, którego tytuł brzmi jak? Das Meliores. Das Meliores zabrzmią na naszej antenie. I napisy końcowe. Agnieszka Żydłowska, Bartek Gil, Elżbieta Malinowska. Mówimy już do usłyszenia. És que tenir un concepte més aviat polític o més aviat geogràfic o geopolític d'Europa hauria de contemplar les petites cultures, les petites diferències que hi ha dintre de cada país establert, dintre de la Unió. Aleshores, més aviat hauríem de mirar-ho tot com una mena de col·lecció de tribus, amb diferents idiosincràsies, amb diferents punts de vista, amb diferents cultures i pocs, i tractar d'allunar-ho tot i de fer alguna cosa més aviat diversa i on capigui tothom, fora amb una certa força unificadora, però fora de tot concepte piramidal o de imperi, no? com ha estat fins ara establert el concepte del món en general i d'Europa en concret. No? Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org